20 rat 0%. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 w promocji za 2469 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Studenci z Rzeszowa wracają do Polski z chińskiego Wuhan, to tam wykryto groźny koronawirus. Wolny żyła Stoch i Kubacki, w tym składzie Polacy wystartują w drużynówce w skokach narciarskich w Zakopanem. Blokada portów na wybrzeżu, rybacy protestują m.in. przeciwko zakazowi połowu dorsza. Do Polski z chińskiego Wuhan, gdzie wykryto koronawirus, wracają studenci Politechniki Rzeszowskiej. Byli tam na wymianie studenckiej. Udało im się opuścić miasto jeszcze przed wprowadzeniem blokady. Profesor Grzegorz Ostasz, prorektor Politechniki Rzeszowskiej od współpracy międzynarodowej, powiedział, że powroty studentów rozpoczęły się kilka dni temu i wszystko jest pod kontrolą. Wczoraj przybyło do kraju kilka osób. 4 dni temu już pierwsza studentka przyjechała, bo ona wcześniej zbyła wszystkie zaliczenia, jeszcze przed wybuchem paniki. 2 osoby czekają na wylot dzisiaj z Szanghaju, bo tam akurat się znajdowały i 2 są jeszcze w drodze przez Dubaj. Wszystko jest pod nadzorem m.in. Centrum Zarządzania Kryzysowego lotniska Chopina, bo tam lądują powracający studenci. Na wymianę studencką do Wuhan wyjechało pod koniec września 20 studentów z Politechniki Rzeszowskiej. Mieli zaplanowane powroty na 21, 22 i 23 stycznia. Epidemia nowej choroby układu oddechowego wybuchła pod koniec grudnia. Choroba przypomina zapalenie płuc. Jej objawami są m.in. gorączka i problemy z oddychaniem. Główny inspektor sanitarny w komunikacie nie zaleca podróżowania do Azji Południowo-Wschodniej. Na Zakopiańskiej Wielkiej Krokwi komplet widzów pod Tatrami. Za nieco ponad godzinę rozpoczyna się dwudniowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dzisiaj czas na zmagania drużynowe. Polska startuje w składzie Jakub Wolny, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który jest w Zakopanem. Hura optymizmu jak na razie dzisiaj jeszcze nie ma przed tym konkursem drużynowym. Kubacki oczywiście skacze swoje, Stoch także, Żyła równo, ale martwimy się o Jakuba Wolnego, który wczoraj wskoczył do naszej drużyny. Jeżeli chodzi o rywali, to Austriacy, Niemcy głównymi kandydatami do wygranej, no ale przecież jeżeli chodzi o walkę o podium, są jeszcze Norwegowie, Japończycy, Słoweńcy. Tutaj także pokazali, że są w stanie powalczyć o to trzecie miejsce. Jak będzie? Jedno jest pewne, że dzisiaj kibice będą po stronie biało-czerwonych, a będzie bardzo głośno, bo Wielka Krokiew oczywiście wypełniona. A relacjonował Kuba Niziński. Na wybrzeżu trwa protest rybaków. Kilkaset kutrów blokowało porty w ramach sprzeciwu wobec zakazu połowu dorsza. W Kołobrzegu na redę wyszło ponad 30 jednostek. Ich armatorzy oflagowali kutry. Na części z nich pojawiły się również transparenty informujące o akcji. Tuż przed opuszczeniem nabrzeża protestujący mówili, że zakaz połowu uniemożliwia im prowadzenie biznesu. Bazujemy na dorszu i to jest dla nas jak wyrok, taki zakaz. My walczymy o nasze przetrwanie. My jesteśmy naprawdę zdeterminowani. Nie możemy pływać, nie możemy łapać dorsza, mamy zakaz wszystkiego. W kółko nam się narzuca zakazy, a rząd nam nic nie pomaga w ogóle. Może nas zauważą w końcu i coś do przodu drgnie. A rybacy oczekują od rządu zapewnienia programów osłonowych. W przypadku braku reakcji grożą kolejnymi protestami. Ponad 4 tony nielegalnego tytoniu przejęła policja z Golubia Dobrzynia w Kujawsko-Pomorskiem. Znaleziono go w trakcie przeszukania prywatnej posesji. Tytoń znajdował się w szklarni i w pomieszczeniach gospodarczych. Sprzedawano go przy drodze, a handlujący stwarzał pozory, że handluje owocami i warzywami, mówi Małgorzata Lipińska z policji. W toku przeszukania posesji należącej do 54-latka funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 4 tony suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Skarb państwa został narażony na uszczuplenie w kwocie ponad 2 milionów złotych. Właścicielowi magazynu grozi grzywna i do 3 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czasami albo, skrajne. Albo tak. Widz ma to poczucie takiej ambiwalencji emocjonalnej. Tak, zdecydowanie. Faktycznie główna bohaterka, którą gra... No, grała dziewięciolatka, tak? Jak ten film był kręcony. Bohaterka filmu ma prawie 10 tak, lat. Prawie 10 i właściwie, no, może odrobinkę tylko, to pewnie kwestia miesięcy. Starsza była twórczyni tej roli, absolutnie dziewczynka, tak. No, znaleziona gdzieś. Znaleziona, absolutny naturszczyk. Czyli tak zwany naturszczyk. Absolutny naturszczyk, natomiast no, niesamowicie weszła w rolę. Film jest o... Ona jest tym tytułowym błędem systemu. Tak, no brzmi to strasznie, prawda? Brzmi to strasznie. A tak w slangu wśród niemieckich pracowników opieki społecznej są nazywane dzieci właśnie, które z którymi system sobie nie może poradzić. Ona trafia, zostaje oddana tak naprawdę do opieki społecznej przez matkę, która nie zrzeka się praw rodzicielskich, natomiast nie może sobie z Beni poradzić, ponieważ Beni jest bardzo agresywna, bardzo impulsywna. Spowodowane to jest traumami, które przeżyła we wczesnym dzieciństwie. Nie tylko właśnie taka jest, bo ona potrafi być też bardzo sympatyczną, miłą, wydawałoby się taką... Tak, bo ona na pierwszy rzut oka jest aniołkiem. Blond włosy, niebieskie oczka, zazwyczaj chodzi w różowych ubrankach, tak. Więc ktoś, kto ją zobaczyłby na ulicy, powiedziałby, że to jest po prostu aniołek, cudowne dziecko. Natomiast przeżyte traumy powodują u niej naprawdę... straszne ataki furii. Furii i agresji, tak. I agresji. Rzeczywiście... I ona jest naprawdę niebezpieczna dla siebie i dla innych, i dla otoczenia. No, żebym jakiś przykład może podać, to chyba mogę zdradzić. Na przykład nie pozwala nikomu poza matką dotykać swojej twarzy. Tak, i to się też wiąże jakby z... O czym ludzie przecież nie wiedzą. O czym ludzie nie wiedzą, natomiast to się też wiąże z jej przykrym doświadczeniem z dzieciństwa, gdzie tak. Została po prostu, gdzie była podduszana poduszką. Czy pieluchami, tak. I pieluchami, tak. Natomiast jest też taka bardzo emocjonalna scena w tym filmie, kiedy koleżanka naśmiewa się z niej w szkole. I ona do tej dziewczynki podchodzi i z całej siły uderza jej głową o blat stołu. Film jest naprawdę mocny i takich właściwie scen, zarówno z rówieśnikami, jak i z osobami dorosłymi, dużo. Które sobie absolutnie nie radzą, jest wiele w tym filmie. Więc w tym sensie to nie jest lekkie kino, to nie jest taki film właśnie, który można potraktować jako weekendową rozrywkę, ale jednocześnie to jest film, od którego nie możemy oderwać oczu. On nas totalnie wciąga, tak. Bo wciąga nas ta historia. Historia właściwie do końca niejednoznaczna. Tak, bo oglądając ten film, tak jak powiedziałeś, mamy bardzo ambiwalentne uczucia. Z jednej strony... denerwuje nas ta dziewczynka, jej zachowanie. No wręcz irytuje. Irytuje, tak. A z drugiej strony bardzo jej współczujemy. To prawda. Dla mnie ten film i tak jak czytałam też już sporo różnych recenzji o nim, wielu krytykom kojarzy się z rosyjską niemiłością z Wiagniecewa, z mamą Xaviera Dolana, ale też, ponieważ jest to dramat... No bardzo... Powiedziałbym istotny punkt odniesienia. Tak, ale też ponieważ ten film jest filmem społecznie zaangażowanym, kojarzy się też z filmami braci Dardenne. I faktycznie ten film wywołuje, no to jest taki roller coaster emocjonalny. To jest film, z którego jak się obejrzy, to on siedzi w głowie bardzo długo. Tak, siedzi, zostaje, myśli się o tym, tak. ale też no, ma taką cechę, że oglądając ten film właściwie nie jesteśmy w stanie absolutnie przewidzieć, co się stanie w następnej scenie. Nie. Prawda? Tak. Nie. I koniec też jest bardzo zaskakujący. By nie powiedzieć może nawet metaforyczny, tak. Otwarty w jakimś sensie. Powiedzmy o sobie autorki tego filmu, bo co ciekawe, ten bardzo dojrzały film zrobiła, przynajmniej jeśli chodzi o fabułę, debiutantka. Tak. Nora Finkstein tak naprawdę jest to jej debiut reżyserski, jeżeli chodzi o fabułę. Ona do tej pory robiła dokumenty. Z tego to troszkę ta sama sytuacja, jak mieliśmy na początku roku z Małgorzatą Imielską, jej filmem Wszystko dla mojej matki. Dokładnie. Dokumentalistka robi fabułę i robi świetną fabułę. Tak. I Nora się przygotowywała do tego filmu bardzo długo, ponieważ jakby wywodzi się z dokumentu, więc jest nauczona dobrego researchu. Więc ona kilka lat się przygotowywała do tego filmu, zanim stanęła za kamerą i naprawdę widać, że ten film jest opracowany w każdym szczególe, że ona naprawdę jest zaznajomiona z tym tematem. Że weszła bardzo głęboko w ten temat i że czuje go tak naprawdę. I myślę, że to, że ona tak bardzo długo się do tego filmu przygotowywała, no jakby ma odzwierciedlenie też w tym, ile ten film dostał nagród. No właśnie, bo to jest absolutnie film, który... Cała lista nagród. Przejechał wiele, wiele festiwali, powiedzmy chociaż o tych najważniejszych i oczywiście to był też tegoroczny niemiecki kandydat do Oscara. Tak. Był niemieckim kandydatem do Oscara. No niestety, była taka konkurencja w tym roku, że nie dostał się nawet na shortlistę. No ale było chyba około 90 filmów, z tego co pamiętam, w tej kategorii. A każdy kraj chce mieć swoją reprezentację. Tak, dokładnie. Również w Amerykańskiej Akademii Filmowej. Tak jest. No ale cieszmy się, że nasz polski film ma nominację, tak. Cały czas trzymamy kciuki. Dokładnie. No ale wracamy, ale był festiwal Berlinale i tutaj ogromny sukces. Tak, i on tam dostał, tak. I w ubiegłym roku w Berlinie film dostał nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia. Nagrodę imienia Alfreda Bauera, zupełnie to. To jest ta nagroda, którą wcześniej dostał Andrzej Wajda za Tatarak, na przykład, czy Agnieszka Holland za Pokot, bo to jest ta nagroda, w której się docenia nie tylko wartość filmu, ale też formę. Mhm, dokładnie. I to trzeba powiedzieć, że Błąd systemu ma też momentami dosyć, nawet powiedziałbym, eksperymentalną formę. Zdecydowanie tak. Mhm. Zdecydowanie tak. Ale film został też doceniony. Może też ważne jest to, że film był nominowany do Europejskich Nagród Filmowych w kategorii Kilka najlepszy film. Tak. Ale przede wszystkim myślę to, o czym warto powiedzieć, to, że ta główna aktorka, Helena Zengel, walczyła o nagrodę dla najlepszej aktorki właśnie Europejskich Nagród Filmowych z samą Oliwią Colman za Faworytę, tak? Która wygrała. Więc jakby myślę, że to już pokazuje, że ta dziewczynka naprawdę zrobiła niesamowitą robotę w tym filmie i dziewięciolatka po prostu... No jest naprawdę niezwykła, no ale też czuje się rękę reżyserki, która potrafiła bardzo dobrze ją młodą aktorkę prowadzić. Tak, dobrze ją poprowadziła. Film też został już doceniony przez polską publiczność. Przez widzów. Tak, dostał główną nagrodę na festiwalu Transatlantyk. Dostał główną nagrodę... I to właśnie była nagroda publiczności, podkreślmy to wyraźnie, bo to znaczy, że absolutnie publiczność zagłosowała. Tak, absolutnie tutaj publiczność za tym filmem, a na Transatlantyku oczywiście też wybór był ogromny. Tak. Dostał też główną nagrodę na Synergii w grudniu i również dostał ten film główną nagrodę publiczności również na Synergii. Więc nagród publiczności ten film naprawdę ma bardzo dużo. Jest też właśnie ostatnio znów Helena Zengel na festiwalu w Palm Springs dostała nagrodę Fipreszczi dla najlepszej aktorki. Oj, mogłabym tutaj naprawdę wymieniać, bo tych festiwali, na których ten film zdobył nagrodę, jest naprawdę całe mnóstwo. Ja myślę, że tych rekomendacji już i w Zurichu, i w Vukovar, i w Transylwanii, i w Tajpej, więc naprawdę moglibyśmy te nagrody wymieniać długo. Najważniejsze, że Błąd systemu już od wczoraj w naszych kinach i to jest film, który możemy z czystym sumieniem słuchaczom Trójki polecić. Zapraszamy. Dwa słówka jeszcze tylko. Jakie kolejne premiery szykuje nam Aurora Films na luty, marzec, a może nawet i kwiecień? To już za 2 tygodnie trochę lżejszy repertuar, bo będzie to kanadyjska komedia Miłość mojego brata. Bardzo polecam. Bardzo, bardzo fajny, przekomiczny film. Zdecydowanie można się na niego wybrać na randkę. Oczywiście, jak to zwykle, Aurora ma w swoim repertuarze. Film jest taki, że później się trochę o nim myśli i dyskutuje, ale na pewno jest kino artystyczne, tak. Jest to kino artystyczne, natomiast naprawdę bardzo fajna komedia. Pod koniec lutego, już po walentynkach, Sybilla. Tak, pod koniec lutego. Ale o tym filmie porozmawiamy innym razem. Tak jest. Ale zapowiedzmy kwietniu, jeszcze premierę bardzo znanego reżysera. Tak, w kwietniu wprowadzamy do kin najnowszy film Floriana Donnersmarcka, czyli reżysera, który w Polsce jest znany, no on i tak tylko trzy filmy zrobił, z Turysty z Angeliną Jolie i Johnem Deppem, a przede wszystkim z jego najgłośniejszego filmu Życie na podsłuchu. Oczywiście. Obrazy bez autora, naprawdę bardzo polecam, świetny, świetny film, był nominowany w zeszłym roku w dwóch kategoriach do Oscara, do Złotych Globów. Również dostał bardzo dużo nominacji i nagród na różnych festiwalach. Także ten film od 3 kwietnia będzie można zobaczyć w kinach. A w kwietniu, przypomnijmy tylko, mnóstwo nagradzanych na festiwalach filmowych na całym świecie obrazów na festiwalu. Na festiwalu Wiosna filmów, która się rozpoczyna 17 kwietnia w Warszawie, a później od maja będzie również w całej Polsce. Zapraszamy już teraz, na razie, w kinach Błąd Systemu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. W Trójce była z nami Agnieszka Zając. Będziesz tracił, zastanawiał się rozsądnie, zaraz noc, sen, ten wiek minie, nie wiem gdzie, kiedy był, wszyscy się rozeszli, zaraz noc, zaraz dzień, nic, by nie wiedzieć nic, by nie wiedzieć nic, no. piosenka na dobry omen, bo pamiętam, że Ramona Ray nakręciła teledysk do tego utworu w Los Angeles, a Oscar już za 2 tygodnie. Niewiele ponad 2 tygodnie. Oczywiście ciepło myślimy o filmie Jana Komasy Boże Ciało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ze mną już kolejny gość w trójkowo-filmowo, Agnieszka Skalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Producentka, no i właściwie trzeba powiedzieć takie nagłe zastępstwo, bo miał być dzisiaj z nami Matej Bobrik i z powodów rodzinnych... Tak jest, z powodu różnych niestety, przygód jestem tak, ja. Odwołał w ostatniej chwili swoją wizytę, ale dziękuję ci bardzo, Agnieszko, że jesteś z nami i możemy porozmawiać o kolejnej premierze tego tygodnia. I to bardzo, bardzo dziwna i nawet powiedziałbym nieco zabawna sytuacja, bo to film nosi tytuł Nasza Mała Polska. Tak jest. Jest produkcji polskiej. Tak jest. Wyreżyserował ten film Słowak urodzony w Pradze. Tak jest. A bohaterami filmu są Japończycy. Wszystko się zgadza, jest dokładnie tak jak mówisz. No i co my z tym zrobimy? No, musimy iść do kina chyba. Ja myślę, że warto. Tak jest. No to teraz wyjaśnijmy, dlaczego warto i skąd to takie międzynarodowe zamieszanie. Nie wiem, od czego zacząć, ale to jest film o Japończykach, którzy uczą się polskiego. Studenci polonistyki z Tokio. Jest ich niewielka grupa, ale co rok jest taka grupa, która rozpoczyna studia i przez 5 lat uczy się języka polskiego. Matej... jest Słowakiem, który mieszka w Polsce. Jest absolwentem łódzkiej szkoły filmowej. Ale musimy wejść w jego życie prywatne. Dokładnie, bo... tak, dlatego że on w tej łódzkiej szkole filmowej poznał swoją żonę i jego żona Mariko jest Japonką. Zresztą jej film też niedługo będzie w kinach, jej debiut fabularny. No i myślę, że to jest słuszne skojarzenie, że Mariko to właśnie była ta osoba, która być może zainspirowała Mateja do takiej właśnie historii, do takich bohaterów, bo ona zresztą pomagała mu tutaj przy naszej małej Polsce, przy realizacji tego filmu. Dokładnie tak. Pomoc Mariko była nieoceniona podczas realizacji zdjęć, ponieważ Matej nie mówi po japońsku, a nasi bohaterowie rozmawiali między sobą po japońsku. I Mariko nocami w czasie zdjęć tłumaczyła to, co Matej kręcił w ciągu dnia. Na pewno też to było tak, że ona była inspiracją. On się od niej dowiedział o tym, że studenci studiują język polski w Tokio. No i myślę, że też jest to jakoś tam bliski temat Matejowi, bo on sam nie mieszka... Sam jest cudzoziemcem. Tutaj jego żona również jest cudzoziemką. Rozmawiają ze sobą po polsku, co też jest, myślę, bardzo ciekawe, bo to jest, myślę, że to jest jedyna taka para na świecie, która... słowacko-japońska para, która rozmawia ze sobą po polsku i mają córeczkę. Znaleźli miejsce i znaleźli wreszcie wspólny język. Tak jest. I mają córeczkę, dla której język polski jest pierwszym językiem. Co też jest bardzo ciekawe. No ale też bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w tej warstwie językowej, warstwie audio w filmie Nasza Mała Polska, no bo rzeczywiście troszeczkę to inaczej wygląda przy pierwszych naszych spotkaniach z bohaterami, z tymi właśnie studentami polonistyki, a już zupełnie inaczej radzą sobie z językiem polskim pod koniec filmu. Tak jest. Matej i Michał Stajniak, który był operatorem, opowiadali, że jak za pierwszym razem pojechali do Japonii i spotkali studentów pierwszego roku, to studenci nie mówili ani słowa. Albo mówili w taki sposób, który dla nas pewnie byłby niezrozumiały. Dokładnie tak. A już przy kolejnych wyjazdach było coraz lepiej. Zresztą tutaj mieliśmy w czwartek premierę w kinie Atlantic. Taką uroczystą. I naszym gościem była Minami, jedna z bohaterek filmu. I ona przywitała gości premiery po polsku, mówiąc bardzo dobrą polszczyzną. I normalnie rozmawialiśmy z nią po polsku. No i powiedzmy to, co myślę nas, właśnie widzów z Polski, może i zdumieć, i zachwycić, na pewno zaskoczyć niejednokrotnie, to te wyobrażenia, jakie mają o Polsce, o Polakach, Japończycy, bo przecież no nie każdy i nie tak od razu, nawet w trakcie tych lingwistycznych studiów, jest w stanie nasz kraj odwiedzić, czy spędzić tutaj nieco więcej czasu. A tam takich różnych smaczków mamy wiele. Tak, ten film pokazuje Japończyków, młodych Japończyków w sposób bardzo uroczy i również ich wyobrażenia o Polsce są bardzo urocze. Myślę, że zupełnie inne niż to, jaką my Polacy mamy opinię o swoim kraju. Dla nich Polska jest takim krajem sielanką trochę, takim, w którym życie toczy się wolno, takim też mają różne absurdalne skojarzenia z Polską, które warto myślę, że zobaczyć już w samym filmie. Natomiast na pewno jest tak, że jak się ogląda ten film, to ma się ochotę pojechać do tej cudownej Polski, gdzie mężczyźni ustępują kobietom, otwierają drzwi przed kobietami, a pociągi jeżdżą powoli. Tak, sami dżentelmeni wokół. Dokładnie. Ludzie się uśmiechają, nie pracują zbyt wiele. No i nie funkcjonują w takim ścisku. Tak jest. Jak to zdarza się w Tokio. Tak, ale dla porządku musimy też dodać, że oczywiście to jest film o Polsce, o Polakach, choć przede wszystkim jednak o Japończykach, bo oni są bohaterami filmu, ale Matej Bobrik ładnie też uniwersalizuje ten temat. To nie jest tylko o nas film, to jest też film właśnie o tych młodych ludziach, o ich wchodzeniu w dorosłość, w dojrzałość, i o tym zmaganiu się właściwie z takim dorosłym życiem na wstępie. Tak. Oni są na początku dość niewinni i idą na te studia z jakąś taką dużą nadzieją i w czasie trwania filmu i również w czasie trwania studiów nagle orientują się, że to jest taki ostatni moment przed wejściem w jakieś takie schematyczne życie zawodowe, które w Japonii jest bardzo często związane z pracą w korporacji, z właśnie z dojeżdżaniem dalekim pociągami metra, w ścisku, w zmęczeniu. I w tym sensie jest to film na jakieś takie opowiadający o takiej granicy pomiędzy młodością a dorosłością i jest w nim jakiś taki rodzaj zadumy, sentymentu, smutku. Nasza mała Polska, Mateja Bobrika, od wczoraj już w naszych kinach. Rozumiem, że przede wszystkim należy szukać filmu w kinach studyjnych, bo to jednak pełnometrażowy dokument. To nie będą wielkie sale w multiplexach. Tak, to prawda. Naszym dystrybutorem jest MyFly i na stronie MyFly'a na Facebooku można znaleźć listę kin, w których będzie wyświetlana Nasza Mała Polska i ta lista będzie aktualizowana. To znaczy w kolejnych tygodniach będzie grana w nowych kinach. Warto poszukać, bo film bez wątpienia warte uwagi. Natomiast powiedz, wspomniałaś o tej uroczystej polskiej premierze, ale właśnie, jakie są plany, a może już coś się w tej sprawie wydarzyło? Mam na myśli Słowację, Czechy, Japonię. Czy film będzie podróżował? Już niebawem odbędzie się czeska premiera filmu. Mamy ogromne zainteresowanie festiwali, które wyświetlają poświęconych polskim filmom i na pewno niebawem film będzie w Londynie i w Berlinie i zobaczymy, co dalej. A w Japonii? Jeszcze w Japonii staramy się zorganizować pokaz. Mam nadzieję, że to się uda niebawem też. No dobrze, no to dziękuję bardzo w takim razie. Zapraszamy do kin na Naszą Małą Polskę. Pozdrawiamy Mateja Bobrika. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam również. A gościem trójkowo-filmowo była producentka filmu Agnieszka Skalska. Dziękuję bardzo za spotkanie. Słońce chowało się za dach, ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Toczył się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast. zwiedzał świat. Zwiedzał cały świat i nosił się jak balon porwany chęć przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg gdzieś wysoko tam, nie chwyci mnie za fraki i rzuci do twój stóp. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczę się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Unoszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. W kosmicznej mikroskali nasz świat jest taki mały. Posłuszni tylko sobie. Do nieba wznosimy głowy. Stałem się tym, kim jestem. Pokory uczy świat. W genach mam humory zmienne tak jak wiatr. Mój brat dał mi dźwięki, by ludziom pomoc nieść, kiedy serce krwawi, bo zbite jest jak pies. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczę się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Noszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. Szamadę tworzywo, pozwiedzaliśmy świat, to wracamy na Myśliwiecką. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! By powitać kolejnego gościa, Izabela Wierzbińska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Proxima. To kolejna premiera tego tygodnia, tym razem dramat francuski, właściwie francusko-niemiecki, bo są tutaj wyraziste, o czym pewnie za chwilę też powiemy, niemieckie akcenty, ale jednak film francuski w roli głównej gwiazda tamtejszego kina, Eva Green. Zgadza pięknie. Się. Tak. Proxima, lecimy w kosmos w ten weekend. Przygotowujemy się do misji w kosmos. No i zapraszamy na tą misję wszystkich państwa, wszystkich widzów do kin, nie tylko wielbicieli Evy Green, ale w ogóle wielbicieli takiego kina, które kojarzy się z kosmosem, z wyprawami. Teraz dosyć dużo jest, w ostatnich latach się pojawiło bardzo dużo takich filmów, no ale to też jest taki film z bardzo ciekawą kobiecą bohaterką właśnie, trochę w przeciwwadze do, nie wiem, Brada Pitta czy Ryana Goslinga. Taką wymykającą się absolutnie schematą. Nazwałabyś Sarę, bo to imię głównej bohaterki filmu. Nazwałabyś ją kosmonautką czy astronautką? Jestem taki mądry, bo sprawdziłem. Możemy to traktować jako synonim absolutny. No bo właśnie, nawet bo miałam powiedzieć, że i tym, i tym. No chyba. Tak, tak, no tak, tak, tak. Bo ona właśnie przygotowuje się, jest jedną z kobiet, które zostały wybrane do misji na Marsa, bo to mamy taką troszeczkę już i tutaj przyszłość. Tak, i tutaj mamy rzeczywiście troszeczkę science fiction. Tak. No. Chociaż właściwie nie, bo to rzeczywiście te misje na Marsa są już planowane. No są już planowane, niektórzy mówią, że to już lada chwila, więc jakby szykujmy się. Czyli tak, autorka filmu już chciała pójść troszeczkę do przodu. Tak, no, autorka filmu Alice Wineker, którą państwo mogą kojarzyć jako scenarzystkę filmu Mustang, który był nominowany do Oscara. To ten o greckich siostrach, znakomity. O tureckich, tureckich. To jest tak, świetny film, też wielokrotnie nagradzany. Ona zrobiła naprawdę doskonały research, tak użyję tego angielskiego słowa, przygotowując się do robienia tego filmu. Także kolejna autorka, która tak świetnie się przygotowuje dzisiaj, tak. Bo to słowo padło także w kontekście wcześniej filmu Błąd systemu, o którym rozmawialiśmy dzisiaj. No ale to prawda, że to później świetnie jakby komponuje się i widać to na ekranie, bo film jest umiejscowiony w prawdziwych lokalizacjach Europejskiej Agencji Kosmicznej i na Bajkonurze w Kazachstanie. Ona zresztą ładnych kilkanaście miesięcy spędziła w tych miejscach, rozmawiała z astronautkami, właśnie z kobietami, które wybierają się w kosmos. Także ona zrobiła naprawdę tutaj dużą pracę. Oprócz tego też przebywała tam z Ewą Green, która Ewa Green też jest znana z tego, że ona bardzo dobrze przygotowuje się do roli i jakby wchodzi bardzo w swoją postać. No i jeszcze dodatkowo jakby ich reżyserki własne doświadczenie, bo sama jest mamą i ona też tak naprawdę porównuje tworzenie filmu, robienie filmu właśnie do takiej podróży w kosmos. Także też zbiera się drużyna, zbiera się ekipa, która jest ze sobą przez jakiś czas non-stop, zostawiają wszystko za sobą i tworzą coś, czego właśnie ten finalny efekt można później widzieć, czy na ekranie, czy właśnie, nie wiem, astronauci przywożą też na Ziemię różne rzeczy, które tu później są badane. Także to też jest takie fajne porównanie, które mi się bardzo spodobało. No właśnie, bo to jest jednak film z jednej strony o przygotowaniach do lotu w kosmos, takich niemalże dokumentalnych, bo trzeba przyznać, że bohaterka jest rzeczywiście poddawana potwornym ćwiczeniom, przygotowaniom, tym wszystkim, tym eksperymentom, powiedzmy, przez które trzeba przejść, żeby w ogóle dojść do tego momentu znalezienia się, powiedzmy, w trójce tych, którzy rzeczywiście wsiądą na pokład statku kosmicznego i odlecą z Ziemi. Ale to jest jeden motyw. To jest ten motyw podstawowy. Ona chce spełnić swoje ogromne życiowe marzenie. No, ale jest drugi, niezmiernie ważny, bo to jest również film, a może i przede wszystkim nawet o tym właśnie Sara jest matką. Tak, no tutaj są pokazane, a to wszystko, wydaje mi się... co robi w życiu, co robi, prawda, w tej swojej pracy, no nie pozwala być jej normalną, nazwijmy to, matką. No tak, nie, na pewno nie w takim klasycznym ujęciu, nie wiem, ujęciu, stereotypowym ujęciu, może tak to nazwijmy. Rzeczywiście, nie, ja tak osobiście uważam, że to jest film o takich dwóch kosmosach, tym wielkim, tym nieogarniętym, który gdzieś tam nad nami, ale też tym takim właśnie, który jest blisko nas, takim życiowym bardzo. I tutaj rzeczywiście jest ten dylemat, co ona ma zrobić, tak? Bo z jednej strony, tak jak mówisz, ona chce się zrealizować, ale też chce pokazać córce, że można marzyć, że można właśnie mieć pasję i być w tym świetną i jakby spełniać swoje marzenia. Zresztą no nie na darmo jest też hasło kosmos dla dziewczynek, prawda? Jakby w tej chwili wszystkie te możliwości są nieograniczone, aczkolwiek no właśnie, no życie każdego z nas gdzieś tam pozostawia jakieś dylematy, które nie pozwalają czasem tak po prostu iść do przodu, czy się realizować. Dziś to są zawsze wybory. No choćby ta długa z konieczności w pewnych okresach nieobecność matki powoduje, że ta jej córka oddala się jednak. Tam narasta pewien rodzaj pretensji o to, że ona traci matkę. Zgadza się, natomiast no ja nie chcę państwu też zdradzać finału, tak, bo tutaj jest też... Ale do jednej rzeczy w finale bym się odniósł, bo ona mnie rzeczywiście zaskoczyła. To akurat możemy powiedzieć. Tam na końcu pojawiają się już właściwie przy napisach końcowych, prawda, pojawiają się fotografie, krótkie notki biograficzne, właśnie astronautek i to mnie, tych prawdziwych. Zgadza się. To są prawdziwe astronautki. To jest, powiedzmy, od lat 90. Część z nich właśnie reżyserka poznała i tam pojawiają się zdjęcia. Ale to mnie zaskoczyło, że tak wiele kobiet rzeczywiście było, no bo czasem są to nazwiska, powiedzmy, że no nieznane powszechnie w świecie. Zgadza się. No to ja przyznam się, że przygotowując się jakby też do promocji tego filmu, no to też ten świat poznawałam i okazuje się, że bardzo dziewczyn dużo jest w sektorze kosmicznym i pracuje. Na tych zdjęciach, co jest też ciekawe i wzruszające, myślę, jest to, że te wszystkie astronautki są ze swoimi dziećmi właśnie. Są matkami, i tam tak. Są matkami i to mają... Czyli historia nie jest absolutnie wymyślona. Nie, to jest absolutnie też historia oparta na wielu właśnie rozmowach z tymi dziewczynami. I tam też widać, że nie wiem, niektóre lecą na jedną misję, a niektóre mają już za sobą na przykład 2-3 misje, tak? Więc zresztą my tutaj w Polsce też mamy dziewczyny, panie, które pracują. Jest między innymi doktor Natalia Zalewska, która jest geolożką i która akurat była przygotowywana do misji na Marsa jako analogowa astronautka, ale też musiała na ten rok przenieść się do Stanów Zjednoczonych i tam jakby w takich warunkach jakby przygotowujących właśnie do misji na Marsa też pracować i jakby zastanawiać się, jak te badania tam na tej planecie będą mogły wyglądać. Także to się dzieje i te kobiety rzeczywiście wyjeżdżają. Dzieci zostają pod opieką rodziców, znaczy dziadków czy drugiego rodzica. Ale na pewno no, każda z nich ma ten dylemat. Ma. Ja myślę, że ten film ma wiele właśnie wiele warstw, naprawdę. O takim dylemacie też opowiada Proxima. Jeszcze słówko o aktorach, bo tak. Oczywiście mówimy tutaj o znakomitej Ewie Green, ale jest też gwiazdor amerykański. Jest Matt Dillon. I gwiazda niemiecka. No nie przypadkiem ta twarz od razu mi się skojarzyła ze słynnym sprzed kilku lat filmem Tony Erdmann. Zgadza się, tak. Czyli jest Sandra Hüller. Jest Sandra Hüller w roli psycholożki. Tak, jest zresztą obsada jest międzynarodowa. Mam też rosyjskiego aktora znanego z Niemiłości. Mała dziewczynka, która gra córkę Zeli, akurat jest debiutantką, ona jest francuską. Ale rzeczywiście, no tutaj tak jak to się dzieje w tej misji w kosmos, no jest międzynarodowa załoga, czyli właśnie Rosjanin, Amerykanin, Francuzka, to też w filmie jest podobnie. No jeszcze taki smaczek, może już nie będziemy tego wątku rozwijać, ale jednak jest ten rodzaj takiego napięcia między tym, że w tym jednak męskim przede wszystkim gronie oto nagle znajduje się francuska kobieta. I tak, troszeczkę dochodzi do pewnego konfliktu z Amerykaninem, tak? Tak, tam pada taka kwestia, Matt Dillon mówi, o świetnie, że z nami jesteś, francuska kuchnia jest pyszna, więc... Od razu umiejscawia bohaterkę. Zgadza się, tak. Także to właśnie, to w tym filmie mamy nie tylko... No to chociaż jest, jeśli chodzi o francuską kuchnię, to chyba musimy się z nim zgodzić, najsłynniejsi prawda? Zawsze byli kucharze akurat. Tak, francuscy właśnie. Także tak, no właśnie, to jest to postawienie jej w tym męskim świecie, postawienie jej jako mamy, postawienie jej w tej relacji z córką. Tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo wiele tych kosmosów do odkrycia. Tak, i tych mikrokosmosów. Zapraszamy bez wątpienia bardzo oryginalny scenariusz, oryginalny film, ujęcie Proxima. No i muzyka też, zwróćmy uwagę, Ryuichi Sakamoto, bardzo znany kompozytor, także tutaj muzyka też gra bardzo dużą rolę. No to jak już o tym mówimy, to też wspomnijmy o festiwalowych sukcesach filmu, bo tak. On rzeczywiście też, tak jak wspomniany dzisiaj Błąd Systemu, pojeździł po festiwalach, no i nie wyjeżdżał z niczym. Jeździł, zgadza się, swoją premierę miał na festiwalu w Toronto, gdzie od razu zdobył nagrodę w Sexy Platform i tam właśnie jury wyróżniło między innymi film właśnie za to, że pokazuje bohaterkę, która nie przeprasza za to, że realizuje swoje pasje. Później było San Sebastian i tam nagroda specjalna jury. Ewa Green dostała za tą rolę nagrodę francuskiego magazynu Elle dla najlepszej aktorki. Jest nominowana do francuskich nagród Lumière. No, za chwilę też będzie pokazany w Rotterdamie, także ten film rzeczywiście po świecie już od jakiegoś czasu krąży i zdobywa naprawdę bardzo dobre recenzje. No i bardzo, myślę, nas to powinno cieszyć, że film trafił na nasze ekrany od wczoraj w kinach Proxima, Elis Wincourt. I to jeszcze jedna interesująca propozycja. Zapraszamy serdecznie tego do kin. Tygodnia. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Była z nami w Trójkoło Filmowo Izabela Wierzbińska z firmy dystrybucyjnej Bestfilm. No i to już ostatni gość audycji. Ja też powiem do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński, a przed 16 jeszcze Mary z Polski. Jak perła, nie od Lagerfelda, perła z plastiku z polskiego butiku. Coś o tym wiem, bo moim dniem rządzi ten sam bałt. Jest to ja perła, nie od Lagerfelda. Perła z plastiku z polskiego butiku. Coś o tym wiem, bo moim dniem rządzi ten sam Bałtyk. Tamten nie ma fal, oni mają raj. Trochę raju daj, bo ja nie mam nic, tylko dupi szkic, który mówi mi, że jestem gwiazdą, wytynę mazdą, gwiazdą z dywanu za oceanu. Z tą różnicą, że mój target to czerwony karpet ze skarpet. Bo jestem gwiazdą, wytynę mazdą, gwiazdą z dywanu za oceanu. Z tą różnicą, że mój target to czerwony karpet z dziurawych skarpet. Spłukane trupy i pijane tupy. Język znowu parzy w ucho. Sorry, nie umiem na sucho. Jesteś tym panem, co właśnie nad ranem. Spłukane trupy, co siedzą jak słupy. Język już nie parzy w ucho. Sorry, dla mnie to za sucho i głucho. Ona krzyczy pas, malinowy las. Ja wciąż tracę czas. Jak młode pannice pachną prysznicem, wkładają spódnicę. Pod młodym licem skrywają martwice. Miasto, drugie 11. Wszystkie ulice jak młode pannice pachną prysznicem i gubią spódnicę. Zalane łzami w mieście donice. Kręci się ulica Mazowiecka, wiruje z nią moja mazowiecka kiecka. Kiedy problem jakiś mam, jadę tam, jadę. Kręci się ulica Mazowiecka, wiruje z nią moja mazowiecka kiecka. Kiedy problem jakiś mam, jadę tam, jadę, a potem daję radę. Kręci się ulica Mazowiecka, wiruje z nią moja mazowiecka kiecka. Kiedy problem jakiś mam, jadę tam, jadę. Jest mi autopromocja. Święta bez granic 2019. Akcję zwieńczył, choć jeszcze nie zamknął, koncert noworoczny w Trójce. Wystąpiła Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy z solistką Joanną Moskowicz. W programie utwory z repertuaru m.in. Wojciecha Kilara, Johanna Strausa, Franciszka Lechera, także z repertuaru Wojciecha Kalety, bo przecież nasz Karp w tle. Zapraszam zatem na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po godzinie 19:00. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy